A? Współpraca. Współpraca? Jaka współpraca? Najlepsza. DJ Bart, K-O-W-A-L. A, to jest dobra kręcą, współpraca, to jest włączone dobra. Włączone są gramofony. Najlepsza. I mikrofony też. Mikrofon włączony, kręcą się gramofony, płyty. Zajebiste. Bity. Robimy same hity. Na maksa wolumy, niech szaleją nasze tłumy, bo to jest ten dzień, w którym skończy testujemy przestrzeń. Konecki spad, odrobienia dobrej muzy. MAD, to są właśnie ludzie, którzy pomogli nam przejść przez granicę między prawdą a snem. Prawdą a snem, początek był jaki? Na początku KSM. Kwiatki na scenie, pamiętam, gdzie pierwsza publika przed nami. Co się działo z młodziekami? Małolatki tańczyły, wywijały dupami, jak wśród na scenę. I wujek samo zło, i zajawka wciąż zastała, i zastało nasze flow. I od tak to całe ciało, całą duszę angażuje. Niczego nie pragnę, tylko bitu potrzebuję. Tylko bitu potrzebuję. Ty i ja, tu praca między nami gra. Płyty się kręcą i mikrofon jest włączony. Raz, dwa, Kowal DJ Barta. Ty i ja, tu praca między nami gra. Płyty się kręcą i mikrofon jest włączony. Raz, dwa, Kowal DJ Barta. Teraz słuchaj mnie, dam ci kilka rad. Szanuj prawdziwych, oni wskażą dobry szlak. Nie mów nie, tylko powiedz tak. Pamiętaj różnicę, jointy a crack. Więc uśmiechnij się, życie jest piękne, więc korzystaj z okazji. Odrzuć wszystkie problemy, teraz nie jest na to czas. Bowiem włączyłeś play, zobowiązałeś się do tego. Naciskając go, wsłuchaj się w naszym fonie. Nie przyciskaj stop, chwila ulgi, odpoczynku od codziennych czynności. Muzyka łagodzi obyczaje, Kowal w tym gości. Od początku do końca, póki żyje, hip-hopu nie odtrąca. Mowa nie gasnąca, nie ma takiej siły, która zgasi płomienie całe nasze istnienie. Bo to brzmienie bitu tak nakręca mnie, że jak trzymam mikrofon, to wspaniale czuję się. Jak jest impreza, każdy bawić się chce. Droga była nam wskazana przez MAD. Bo każdy pnie do przodu, popełniając błędy. Aż tu nagle się zjawili, powiedzieli nam którędy. I dzięki metru wypadam z gniazda. Staram się jak mogę, by głoska była każda zrymowana, a rym najlepiej dobrany. I każdy wyraz dokładnie wymawiany. Tak, każdy wyraz dokładnie wymawiany. Tak, każdy wyraz dokładnie wymawiany. Ty i ja, współpraca między nami gra. Kręcą i mikrofon jest włączony. Raz, dwa, Kowal DJ Barta. Ty i ja, współpraca między nami gra. Płyty się kręcą i mikrofon jest włączony. Raz, dwa, Kowal DJ Barta. Ty, ja, mikrofon, gramofon, werbel. Jadę ze strofą, więc słuchaj się. Mam ci coś do powiedzenia. Nie próbuj zbić drogi naszego brzmienia. Makul, Bart, K-O-W-A-L. Dzięki za mikrofon, teraz ja przejmuję ster. Włączam się, gdy usłyszę bitu szmer. Trzymaj się zasad, gra toczy się fair. DJ Bart daje znak, sięga po mikrofon tak. Ręka w górę na start, nie liczymy na fart. DJ-u, niech winy wciąż się kręci. DJ-u, będziesz wieczny trwał w pamięci. Bo nic nie zastąpi twojej wiedzy, tej pieczęci, tego co przeżyłem. Gdy na imprezach twoich byłem, na każdej się bawiłem, na każdej nasłuchany. Zawsze kolorowo, cały hip-hop podany. Bo właśnie do tego czuję się powołany. Przez MAD Crew skutecznie wspomagany. Skutecznie wspomagany. Skutecznie wspomagany. Baby, act like you know, you heard?